Book 2 79 79 الصفات 2 прикметники 2 أنا لابس ثوبا أزرق На мені синє плаття أنا لابس ثوبا أحمر. На мені червоне плаття. أنا لابس ثوبا أخضر. На мені зелене плаття. سأشتري شنطة يد سوداء. Я купую чорну сумку. سأشتري شنطة يد بنية. Я купую коричневу сумку. سأشتري شنطة يد بيضاء. Я купую білу сумку. أحتاج لسيارة جديدة. Мені потрібен новий автомобіль. أحتاج لسيارة سريعة. Мені потрібен швидкий автомобіль. أحتاج لسيارة مريحة. Мені потрібен зручний автомобіль. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Там на горі живе стара жінка. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Там на горі живе товста жінка. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Там внизу живе допитлива жінка. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Наші гості були люб'язними людьми. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Наші гості були вічливими людьми. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. Наші гості були цікавими людьми. لدي أطفال محبوبون. Я маю милих дітей. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Але сусіди мають зухвалих дітей. هل أطفالكم مؤدبون؟ Ваші діти чемні؟